leki na osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 czerwca. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażywowska. Donald Tusk o Jarosławie Kaczyńskim, Beata Mazurek o Donaldzie Tusku, a chodzi o wymianę zdań na temat lidera proputinowskiego obozu w Europie. Francja wygrała na mundialu z Australią 2-1. Sopot chce ograniczyć liczbę aut poruszających się po mieście. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński stał się jednym z liderów proputinowskiego obozu w Europie, ocenił były premier Donald Tusk. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej szef Rady Europejskiej powiedział, że Moskwa cieszy się z każdego aktu nielojalności wewnątrz Unii Europejskiej. Kto osłabia Unię lub liczy na jej rozpad, obiektywnie rzecz biorąc, kibicuje Rosji. Pewnie niespodziewanie dla samego siebie prezes PiSu Jarosław Kaczyński stał się jednym z liderów proputinowskiego obozu politycznego w Europie, stwierdził były premier. Odpowiada na to rzeczniczka PiSu, lider obozu proputinowskiego. Już na szczęście nie jest premierem, odpowiedziała tak Beata Mazurek, sugerując, że tym liderem jest Donald Tusk. Kiedy rządził przez 7 lat, nie rozwiązał problemów osób niepełnosprawnych, dopalaczy i wielu innych, napisała na Twitterze rzeczniczka rządu, a pod wpisem umieściła zdjęcia, na których widać byłego premiera w towarzystwie prezydenta Rosji Władimira Putina oraz w Sejmie podczas protestu osób niepełnosprawnych w 2014 roku. Teraz mundial. Kibice piłki nożnej nie mogą dzisiaj narzekać na nudę. Dopiero co zakończyło się jedno spotkanie, a już kolejne czekają w kolejce. Z Moskwy Adam Malecki. Na początek bez niespodzianki i wygrana Francji. Wicemistrzowie Europy, choć męczyli się bardzo, pokonali Australię. Kopciuszka z antypodów. Wynik 2-1. Teraz czas na Argentynę z Islandią, czyli Beniaminkiem mundialowym. Kibice Albicelestes i ci z Wyspy Gejzerów już kilka godzin przed meczem krążyli wokół stadionu Spartaka w Moskwie, tym samym, na którym we wtorek Polska zagra z Senegalem. 4-0. Messi. 1-0 con Messi. Ważna informacja. Mecz Argentyny z Islandią sędziuje Polak Szymon Marciniak. Towarzyszą mu asystenci Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. W kolejnych meczach o 18:00 czasu polskiego Peru zmierzy się z Danią, a o 21:00 Chorwacja z Nigerią. Moskwa, Adam Malecki. Sopot chce ograniczyć liczbę samochodów w mieście, dlatego dziś otworzono tam całodobowy, bezpłatny ekoparking na ponad 700 miejsc przy Ergo Arenie, a w miasto wyruszyły meleksy, które będą sprawdzane pilotażowo, także w przyszły weekend mają dowozić turystów do plaży. Koszt biletu 3 zł. W ubiegłym roku z parkingu przy Ergo Arenie skorzystało około 6 tysięcy osób. Włoski wicepremier i minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini ostrzegł statki organizacji pozarządowych, by nie przewoziły migrantów z Libii do Włoch, bo żaden włoski port ich nie przyjmie. Salvini opublikował to ostrzeżenie na swojej stronie na Facebooku. Salvini skierował te słowa do dwóch statków organizacji pozarządowych Lifeline i Zefux, pływających pod holenderską banderą. Oba znajdują się u wybrzeży Libii. W nocy statek niemieckiej organizacji Lifeline udzielił pomocy 118 migrantom na pokładzie pontonu. Jak napisał włoski wicepremier, panowie z tych organizacji powinni wiedzieć, że Włochy przestały być wspólnikami w biznesie nielegalnej migracji i w związku z tym powinni z migrantami zawijać do innych, niewłoskich portów. Organizacja Lifeline odpowiedziała tweetem: faszyści robią nam reklamę. W niedzielę Włochy nie zgodziły się na przyjęcie statku organizacji pozarządowych Aquarius z ponad 600 migrantami. Zgodziła się ich przyjąć Hiszpania. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wakacje w Polsce to hasło konkursu dla Litwinów. Instytut Polski w Wilnie chce w ten sposób przez całe lato promować wypoczynek w naszym kraju. Konkurs organizowany wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną ma przedstawić Polskę jako kraj atrakcyjny turystycznie, gdzie można ciekawie spędzić czas podczas weekendu oraz dłuższych wakacji. Warunkiem udziału w nim jest przesłanie fotografii zrobionych w Polsce podczas wakacji wraz z opisem, gdzie zostały wykonane. Zostaną one we wrześniu opublikowane na Facebooku Instytutu Polskiego i poddane ocenie internautów. Andrzej Kierulis z Instytutu Polskiego w Wilnie wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem, że formuła kampanii reklamujących nasz kraj opartych na billboardach nieco się wyczerpała. Stąd pomysł, aby spróbować dotrzeć w inny sposób, przede wszystkim do litewskiej młodzieży. Uznaliśmy, że wypróbujemy taki sposób, który jest wygodny i ludzie mogą wygrać atrakcyjną nagrodę, naszym zdaniem. A nagrodą jest weekend w Gdańsku dla dwóch osób. Wybierze się tam autor zdjęć, które po opublikowaniu na stronie facebookowej po 10 września otrzymają najwięcej polubień. Z Wilna dla Polskiego Radia, Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

O błogosławieństwie niewiedzy. Czasami przynajmniej. The less I know, the better. Tame Impala na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. Prośba. Nasze zaproszenia na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice rozeszły się. Już mają swoich właścicieli, więc w tej sprawie proszę nie dzwonić. Za chwilę będziemy miały kolejną propozycję, ale teraz przebiegniemy Polskę w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obrzańska wykręca numery. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Gdańska i możliwości zwiedzania go alternatywnymi ścieżkami z lokalnymi przewodniczkami i przewodnikami. Taką okazję mamy już po raz ósmy? No właśnie, to już jest ósmy sezon, bo zaczynaliśmy 8 lat temu spacerami na Zaspie i to właściwie była pierwsza dzielnica, która jakby zachęciła nas do tego, aby poznawać inne dzielnice miasta, bo Zaspa to osiedle zbudowane na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, więc wydawałoby się, że nic tam nie ma specjalnie ciekawego. Natomiast na Zaspie mamy kolekcję malarstwa monumentalnego i to jest 60 wielkoformatowych murali na ścianach szczytowych bloków mieszkalnych. I tak ruszyli lokalni przewodnicy na Zaspie. Mówi Barbara Sroka. Ale w kolejnych latach dochodziły kolejne dzielnice, ponieważ mieszkańcy czy lokalni pasjonaci stwierdzili, że skoro można pokazywać na Zaspie i opowiadać o Zaspie takie fantastyczne historie i mogą to robić tak fantastyczni ludzie, więc czemu nie pokazać innych dzielnic Gdańska, które są może mniej znane, są poza głównymi szlakami turystycznymi, a takie, które mają swój klimat, swoją autentyczność i tak naprawdę, które czekają, aż ktoś je odkryje. I rozpoczynaliśmy od odkrywania Biskupiej Górki. Po Biskupiej Górce odkryliśmy Dolny Miasto. Tak naprawdę każdy klimat dzielnicy jest inny. Orunia jest znowu taką dzielnicą o klimacie przedmiejskim, bo tam gdańskie rody sytuowały swoje letnie posiadłości, a Nowy Port, jak sama nazwa wskazuje, no jest to dzielnica położona obok portu i dawnego ujścia Wisły, ale też jest z tym miejscem związana historia z Napoleonem, no z II wojną światową, ze strajkiem dokerów. Każde z tych miejsc można poznać, można zobaczyć, można dotknąć. Zwiedzajmy Gdańsk z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami, a szczegóły znajdziemy na www.ikm.gda.pl. Z Gdańska skok do Szczecina na teatralny festiwal Spoiwa Kultury, który rusza już 30 czerwca, a na nim opowiadajmy. W tym roku mierzymy się podobnie jak w zeszłym z czasem, czyli wszystko koncentrujemy w czasie 24 godzin, ale też koncentrujemy w miejscu. Można powiedzieć centrum kulturalnym Szczecina, no bo przecież jesteśmy w miejscu, gdzie mamy Muzeum Przełomy, mamy Filharmonię, mamy Dom Kultury 13 Mus, Kana, Akademia Sztuki, Trafostacja i Teatr Współczesny niedaleko Polski, Pleciuga, to są te wszystkie miejsca, które współtworzą też ten festiwal. W Trafostacji mamy świetny spektakl Arkadii Wajdes, w Pleciudze Benjamin Verdonk, nasz długoletni już przyjaciel. Poza tym oczywiście wiele zdarzeń też teatralnych w Kanie, Teatru 8 Dnia. Wokół Kany będą rozbite różnego typu namioty, bo będzie jurta Jacka Hałasa, który jest głównym gospodarzem Domu Tańca. Też oczywiście 24H. Mówi Dariusz Mikuła. Wszystko to też jest wokół Kany jednym wielkim miasteczkiem, sąsiedzkim miasteczkiem pogranicza. Tak je nazwaliśmy, ponieważ do tego miasteczka zaprosiliśmy też naszych sąsiadów z Niemiec. Oni wszyscy będą uczestniczyć w sąsiedzkim miasteczku wypełnionym szeregiem różnych ciekawych warsztatów. Mamy do tego też i bardzo ciekawe spotkania z historią, bo będzie spacer na Majdan z artystami z Ukrainy. Będzie Adam Frankiewicz takim słuchowiskiem, takim spacerem performatywnym. W Kanie zapraszamy na małe instrumenty, na koncert i na pieśni miłosne jidysz w wykonaniu Oli Bilińskiej. Potem na koniec wszystkich do jurty, na łąkę, na śniadanie. Spoiwa Kultury w Szczecinie w tym roku od 30 czerwca. Czas trwania 24 godziny, a wszystkie szczegóły podejrzymy na www.spoiwakultury.eu. A na koniec jeszcze Lublin i kolejny festiwal Wschód Kultury, inne brzmienia. Tam oczywiście bardzo dużo muzyki, ale to nie wszystko. Co wydarzy się od 28 czerwca do 1 lipca? Inne brzmienia są w tym roku bardzo mocne tekstowo, bardzo mocne muzycznie. Mamy jakiś szalony zestaw buntowników i takich artystów, którzy starają się, żeby swoją muzyką i swoją twórczością jak najwięcej światu powiedzieć. Gatunkowo oczywiście będzie bardzo różnorodnie i bardzo szeroko, natomiast z przytupem. Bardzo się cieszę i w ogóle się bardzo wielu fanów cieszy z koncertu George'a Clintona i Parliament Funkadelic. Cieszymy się z wielu względów, bo prawdopodobnie będzie to w ogóle ostatni koncert Clintona, gdyż ostatnio zapowiedział, że idzie na zasłużoną emeryturę. Wystąpi w Lublinie na jedynym koncercie w dużym składzie. To będzie ogromna, blisko 30-osobowa orkiestra, bo połączone siły i Parliament, i Funkadelic, i taką ekipą jeszcze w Polsce nie był. Mówi Agnieszka Wojciechowska. Nie mogłoby być mocno, gdyby nie Atari Teenage Riot na przykład, czyli kolejni nasi buntownicy. Gościmy też na przykład Paula Williamsa. Będziemy też mieli na przykład w programie Lecha Janerkę. Będziemy mieli prezentację wytwórni Glitter Beat Record. Tutaj kilka składów związanych z tą wytwórnią. Oprócz tego i Flikia Electric Władz, który tutaj wprowadzi fanów muzyki afrykańskiej, takie transowe brzmienia, ponadto Ammar 808. No i bardzo taneczna Baba Zula. Polska Bastarda w specjalnym projekcie z duńskim Afen Ginem, to będzie premiera i takich premier mamy w ogóle kilka, bo będzie też specjalny koncert poświęcony protest songom. Taką dyrektorką artystyczną tego projektu jest Ola Rzepka, znana z Drekotu. To festiwal Wschód Kultury, inne brzmienia, który rusza 28 czerwca w Lublinie. A my zapraszamy. Gdańsk, Szczecin i Lublin, te polecenia opisane na stronie polskieradio.pl/trójka są widoczne, a skoro zaczęłyśmy tę opowieść od Gdańska, to Trójmiejska Grupa Kobiety. Kawiarniach i książkach czułem się taki samotny, jak ciężko zranione zwierzę. Żadni antyczni brodacze, Platon i jego atleci, co chłopców kochali i mądrość, nie dali mi szczęścia niestety. Nie dali mi szczęścia niestety. Nie dali mi szczęścia niestety. Nie dali mi szczęścia niestety. Sam już muszę teraz sobie radę. Baba, co z dłoni wyciąga szmaragdy, nie dadzą mi szczęścia niestety. Żaden jasnowidz Szuchowa, ani Beata Joginka, co ciało napina jak strunę, nie da mi szczęścia niestety. Nie da mi szczęścia niestety. Nie da mi szczęścia niestety. Nie da mi szczęścia niestety. Sam już muszę teraz sobie radę dać. Nikt mi nie pomoże, choćby bardzo chciał. Szczęście teraz muszę znaleźć sobie sam. To teraz pozostaniemy w klimacie polskich słów, a dokładnie polskiej literatury, bo chcemy zaprosić tych, którzy już jutro będą mogli wybrać się do Teatru Polskiego w Warszawie na cykl, a dokładnie drugą odsłonę cyklu Polski w dwójce, czytamy dramaty stulecia. Na scenie teatru, na dużej scenie prezentowane są najważniejsze dramaty stulecia i jutro o godzinie 12 Kurka wodna Stanisława Ignacego Witkiewicza będą na scenie obecni i będą czytać Anna Cieślak, Katarzyna Herman, Marcin Bosak, Jerzy Szejbal. Anna Wieczór-Bluszcz czuwa nad wszystkim, opiekuje się reżysersko od strony radiowej, ponieważ to czytanie będzie także transmitowane na antenie radiowej dwójki, więc odpowiada za realizację dźwięku Andrzej Brzoska. I do tego jeszcze muzyka na żywo, Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki. Gdyby ktoś chciał do Teatru Polskiego się wybrać i być częścią tego przedsięwzięcia, to proszę zadzwonić do Agnieszki, 227-3. Rozdajemy zaproszenia na spektakl czytany Kurka wodna już jutro w samo południe w Teatrze Polskim w Warszawie. Wesoły jestem. Tekst Stanisław Wyspiański, a muzyka i wykonanie zespołu Pustki. A skoro silne skojarzenie w mojej głowie przynajmniej z Wyspiańskim to Kraków, przypominamy, że do 24 czerwca w Krakowie właśnie trwa miesiąc fotografii, festiwal, o którym już całkiem sporo opowiadałyśmy na antenie i można te informacje znaleźć zaglądając na przykład na stronę polskieradio.pl/trójka, szukając archiwalnych audycji Radiowego Domu Kultury. A teraz już kolejna propozycja, która z Krakowa każe nam się przenieść nieco bliżej Warszawy, ale także dotyczy fotografii. Pytania o wpływ człowieka na naturę i ich wzajemna relacja. Niepokoje, niebezpieczeństwa, obawy staną się głównym tematem fotofestiwalu, czyli Międzynarodowego Festiwalu Fotografii, który już 21 czerwca rozpocznie się w Łodzi. Ludzka natura to hasło wywoławcze, a my ruszajmy tym tropem. Pomyśleliśmy o tym, co realnie jest ważnym tematem obecnie, co współcześnie zajmuje społeczeństwo, też co współcześnie zajmuje artystów. Zdecydowaliśmy się na temat ludzka natura i on dotyka tego, co jest współcześnie ważnym problemem. Dotyka tematów ochrony środowiska, ekologii, odpowiedzialności. Mówi Marta Szymańska. Antropocen jest w pewien sposób już tematem opowiedzianym, natomiast jest ciągle żywym tematem. Antropocen, czyli ta nowa era, era człowieka, która jest i nie jest ogłoszona jeszcze. W tych najwyższych stopniach naukowych wciąż są jeszcze dyskusje, czy wpływ człowieka rzeczywiście jest tak duży, że można nazwać nową erę geologiczną erą antropocenu. Natomiast to już jest taki niezwykle intrygujący temat dla artystów. Dlatego też zdecydowaliśmy się na pokazanie tego. W Polsce nie było takiej dużej wystawy dotyczącej antropocenu. My posługujemy się tym tematem, ale bardziej niż antropocen interesują nas konkretne problemy, konkretne sposoby obrazowania, konkretni artyści. To zajrzyjmy już w program główny. Wśród artystów prezentujących swoje prace spotkamy... Oczywiście jest dużo projektów dokumentalnych, ale także staraliśmy się i bardzo świadomie wybraliśmy projekty, które nie są wyłącznie projektami dokumentalnymi. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o Mandy Berker, która jest brytyjską dość uznaną ostatnio artystką, która tworzy kolaże zbudowane z różnych obiektów, które sama zbierała czy wyłowiła z brzegów mórz i oceanów. Wszystkie później rozkłada w swoim garażu na stole i układa z nich fantastyczne kolaże. I wizualnie jest to niezwykle piękne, przyciągające, ale robi wrażenie dopiero jak poznamy kontekst i robi wrażenie dopiero wtedy, gdy przyjrzymy się tym poszczególnym elementom. Zdając sobie sprawę z tego, że ten temat jest dramatyczny i sami wpadając w depresję raz po raz co miesiąc, dowiadując się coraz nowych rzeczy, chcieliśmy, żeby jednak widz nie wyszedł z poczuciem, że koniec świata jest blisko. I są także projekty, które pokazują jednak te małe kroki, które są podejmowane i które zmieniają tą narrację antropocenu jako czegoś absolutnie dramatycznego. I tutaj między innymi pokazujemy nowy projekt Leny Dobrowolskiej i Theo Skippinga Future Scenarios, który opowiada o tym, w jakim sposób kraje, które są najbardziej narażone na te efekty zmian klimatycznych, czyli kraje tak zwanego trzeciego świata. W jaki sposób one radzą sobie z tymi problemami? I okazuje się, że radzą sobie dużo lepiej niż my, bo muszą. To są kraje, które zazwyczaj występują w roli ofiar, natomiast okazuje się, i to jest projekt, który oparty jest na badaniach i rozmowach z naukowcami, że to są kraje, które realnie są liderami, które realnie powodują zmiany i których systemy polityczne i społeczne dostosowują się do tego, żeby te efekty działalności człowieka, żeby je nieco przyhamować. I pojawią się także lodowce. Pokazujemy pracę Anouk Krithoff, to jest współczesna holenderska artystka. Miała wystawę w zeszłym roku w Vaux Muzeum Fotografii w Amsterdamie. To jest duża, ważna instytucja. Rzecz będzie o lodzie i to jest spektakularne. Wydawałoby się proste, ponieważ oparte jest na filmikach wideo, które ludzie nagrywają i wrzucają do sieci i tam pokazane są lodowce. Zmontowane jest to w ten sposób, że te lodowce na ekranie wielkości 6 metrów zaczynają nas przytłaczać. I to oczywiście znowu jest przyciągające, wizualnie niezwykle intrygujące, ale jednocześnie, a może przede wszystkim, analizuje to, w jaki sposób my podchodzimy do natury. Jak bardzo traktujemy ją wizualnie, idyllicznie, jak bardzo zwracamy uwagę na to, co jest niezwykłe, piękne. O tym także jest projekt Klaudiusa Schulze i to jest rzeczywiście stricte dokumentalny projekt, posługuje się najprostszym sposobem obrazowania, są to pejzaże. Pejzaże, które na pierwszy rzut oka są nudne, dopiero jakby w zestawieniu widzimy, że są to pejzaże, które prezentują coś, co znamy na co dzień. Góry, morze, pejzaże miejskie. Natomiast to, czego szuka tam Klaudius Schulz, to są takie elementy zabezpieczeń przed wszelkimi kataklizmami, które dla nas mieszkających w Europie Zachodniej są jakimś elementem naturalnym krajobrazu, które realnie nie jest naturalne. I oczywiście pierwsza ważna refleksja to jest to, że my jesteśmy do nich przyzwyczajeni, mimo tego, że one wcale nie są naturalne. A druga to, jak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że natura jest dla nas tylko i wyłącznie czymś pięknym, ukojeniem, jakimś elementem medytacyjnym i zapomnieliśmy o tym, czy odcięliśmy od siebie tą taką najbardziej naturalną część natury, to znaczy, że natura bywa także zagrożeniem dla człowieka. I on, fotografując wszystkie te elementy, które chronią nas przed tym zagrożeniem, analizuje też, w jaki sposób my tę naturę postrzegamy. To niektóre z wystaw w programie głównym fotofestiwalu, ale do tego jeszcze wystawa Grand Prix i poznamy tegorocznego zwycięzcę, wystawy towarzyszące, spotkania, rozmowy, a gdzie mamy zaglądać? Bomba energetyczna zawsze jest na Tymienieckiego 3, no ale zapraszamy też do wszystkich innych galerii w mieście razem, to jest 30 wystaw, no i działania w przestrzeni miejskiej i tutaj między 21 a 24 czerwca będzie można przyjechać do Łodzi, przytulać drzewa. Taka sytuacja na fotofestiwalu w Łodzi od 21 czerwca do 1 lipca, a o wszystkim poczytamy na www.fotofestiwal.com. Albo na polskieradio.pl/trójka. Drzewa zresztą można przytulać wszędzie, tak mi się wydaje. Bonobo i nie przypadkiem na naszej antenie właśnie ten artysta teraz zagrał, ponieważ utrzymujemy taki klimat i przenosimy się wspólnie z Michałem Margańskim w świat kolejnego festiwalu. Największy festiwal z muzyką elektroniczną organizowany w Polsce, czyli Audio River, 13. edycja. Zaczynamy już za kilka tygodni, rzecz jasna w Płocku, ale kiedy dokładnie? 27-29 lipca na Płockiej plaży, Płockim rynku i w parku niedaleko rzeki. Marta Berto, odpowiedzialna za komunikację festiwalu Audio River. Zaczynamy w piątek wieczorem. Cała piątkowa noc i sobotnia noc bawimy się na płockiej plaży na 6 scenach. W dzień, w sobotę rynek, a Sunday, czyli nasza impreza relaksacyjna, ciesząca się ogromnym powodzeniem w płockim parku w niedzielę od 11 do 22. Ilu w sumie artystów do tej pory ogłosiliście i czy jeszcze będziecie ogłaszać? Ogłosiliśmy już 58 artystów. Najbliższe ogłoszenie przed nami już w poniedziałek o 10 rano. Poznamy kolejnych 13 i później szykujemy jeszcze ostatnie ogłoszenia. Jak rozumiem, należy śledzić fanpage festiwalu Audio River, ale też stronę internetową. Twoi najwięksi faworyci, największe nazwiska, które pojawią się w tym roku? Bonobo, Honey Dijon, Maribou State, a poza tym największe nazwiska to pewnie, taki mamy komentarz od publiczności, to Maceo Plex, Richie Houghton, John Talabot, oczekiwany też przez wielu, Amelie Lens. Bardzo dużo dobra. Bardzo dużo dobra, zatem nie dziwi pewnie informacja, że po raz kolejny przed rozpoczęciem festiwalu wyprzedały się karnety trzydniowe. Tak, i to jeszcze mogę się pochwalić, że wyprzedały się 2 miesiące wcześniej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku trzydniówki skończyły się 10 lipca, w tym roku 15 maja. Mam nadzieję, że wyprzeda się cały festiwal, tak jak to się działo przez poprzednie 5 edycji. W najbliższy poniedziałek ogłoszenie kolejnych artystów, którzy pojawią się na płockiej plaży. Czy to będzie już ostatnie ogłoszenie, czy jeszcze macie jakąś niespodziankę dla fanów festiwalu? To jest przedostatnie ogłoszenie, jeśli chodzi o line-up. Przed nami 2 ogłoszenia line-upu i jeszcze 1 ogłoszenie, które być może zainteresuje też tych, którzy przyjeżdżają na Audio River nie tylko dla muzyki, a mianowicie mamy nadzieję jeszcze przed końcem czerwca ogłosić nasz program wydarzeń towarzyszących. Czy jakieś zmiany w układzie scen są planowane w tym roku na festiwalu? Zdecydowanie nie tylko w układzie, ale w liczbie, dlatego że na plaży w tym roku będziemy mieć 6 scen. Do tej pory scena Berna umilała czas naszym festiwalowiczom w sobotę na rynku. W tym roku przenosi się w zupełnie nowej odsłonie z piękną scenografią na plażę i mamy też jeszcze 1 nową scenę o wdzięcznej nazwie Kosmos. W tym roku jak zwykle przygotowujemy targi muzyczne, a oprócz tego w jednym z namiotów będzie się działo bardzo dużo interesujących wydarzeń, spotkań i dyskusji, o których mam nadzieję powiedzieć już wkrótce. Bonobo towarzyszyło nam także, a właściwie towarzyszył nam także w tej opowieści o Audio River. Bardzo czekamy na to, co dodatkowo na festiwalu ma się pojawić, bo nieoficjalnie wiemy kilka rzeczy i brzmią naprawdę bardzo sympatycznie. Tak więc czekam na ten moment, kiedy rzeczywiście, mam nadzieję, że jeszcze w czerwcu będzie można o tych dodatkowych działaniach poopowiadać. Na stronie Polskie Radio PL / Trójka na miarę na Audio River, a na naszej antenie Holak i Ralf Kamiński. Las, kord, serce w kształcie serca. Miesza coś, dni pod koniec sierpnia. Już wiem, jakby się kończył serial. Serce, kord, pograł ktoś. W te wakacje nauczymy się pożegnań. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak Bowie. Wiem to, ale już. boli. Lakosz, zaraz znowu święta. Pograł ktoś, trzeba to odespać. Niby nic, oglądam całą noc tamten film, a trzeba to odespać. W te wakacje nauczymy się pożegnać. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boi. Wiem to, ale już mnie boli. W te wakacje nauczymy się pożegnań. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. Ralf Kamiński, Mateusz Holak. Najlepsze, najgorsze wakacje. Taki tytuł nosi to nagranie. A my jeszcze nie o wakacjach, ale o kolejnej propozycji festiwalowej. Agnieszka Obszańska. Wrocław, klasycystyczny pałac i jeden z największych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej na naszym rodzimym podwórku. Te wszystkie elementy połączy festiwal Survival, który po raz 16 już stanie się areną dla kilkudziesięciu artystów pracujących z różnymi mediami. Rok w rok festiwal obiera inną, ważną z perspektywy społecznej, historycznej czy artystycznej przestrzeń. A tegoroczna edycja powiedzie nas do centrum i wspomnianego pałacu. Gdzie go znajdziemy? Pałac, usytuowany w samym centrum Wrocławia, przy ulicy Szajnochy 10, czyli w zasadzie przy rynku, bezpośrednim sąsiedztwie rynku wrocławskiego. To pałac rodziny Wallenberg-Pachalych. Jedyny pałac we Wrocławiu, który przetrwał w zasadzie nienaruszony zawieruchę II wojny światowej. I dzięki temu w jego wnętrzu można oglądać nienaruszone klasycystyczne pomieszczenia, zdobienia. To jest naprawdę rzadkość, bo przecież Wrocław został zniszczony w ponad 70%. Co ciekawe, ten budynek jest w zasadzie transparentny. Był przez ostatnie dziesięciolecia dla wrocławian. To jest ogromna bryła, ale w taki sposób usytuowana i tak była użytkowana ostatnimi czasy, bo tam się mieściły księgozbiory Biblioteki Uniwersyteckiej, że w zasadzie ten budynek był mijany i niezauważany. Mówi Michał Bieniek. Teraz go otwieramy i okazuje się, że jest absolutnie zjawiskowy i inspirujący, bo to dość szczególny pałac, bo jest to pałac rodziny czesko-niemieckiej, takiej rodziny patrycjuszowskiej, ale nowego typu. To była rodzina, która stosunkowo późno dorobiła się takiego majątku, że było ją stać na zakupienie tytułu szlacheckiego. Dlatego też ten pałac łączy w sobie kilka funkcji. To był pałac zarówno mieszkalny, jak i mieścił siedzibę banku, który był tą przestrzenią zarobkowania przez ową rodzinę Wallenberg-Pachalych. I stąd też hasło wywoławcze tegorocznego survivalu, bo miejsce determinuje temat, a brzmi ono kapitał. Tak. Od razu wspomnę o tym, że w tym roku obchodzimy 150-lecie wydania Kapitału Marksa, ale wymyślając to hasło nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. Idealnie się złożyło. Natomiast oczywiście pomysł na to hasło Kapitał wziął się z tego, że to miejsce rzeczywiście do 1945 roku było siedzibą Commerzbanku. Zresztą ten bank, który mieścił się w pałacu, on ewoluował bardzo od takich bardzo tradycyjnych rozwiązań jeszcze z takiej średniowiecznej proweniencji do już bardziej nowoczesnych, więc postanowiliśmy całemu przeglądowi nadać to hasło i przyjrzeć się zarówno przemianom kapitału w takim sensie ujęciu historycznym, czy jak gdyby traktowania kapitału w tym wymiarze finansowym, ale też jak gdyby poddać pod rozwagę artystów w ogóle kapitał czy kapitały od symbolicznego przez ludzki. Chcieliśmy się i chcemy się zastanowić nad tym, czym jest nasz indywidualny, zbiorowy, także społeczny kapitał. Dlatego też wychodzimy z tym pytaniem w miasto, bo survival w tym roku to nie tylko sam pałac i wystawa główna, ale także rodzaj takiej akcji kampanii społeczno-artystycznej, która odbędzie się w mieście na wiatach przystankowych, gdzie będziemy właśnie zadawać to pytanie o indywidualny i społeczny kapitał. A więc mamy miasto, pałac Wallenberg-Pachalych, a w nim artyści i ich prace? Tak. Artyści, którzy są wyłaniani, czy też zapraszani w dwojaki przynajmniej sposób do Survivalu, dlatego że my zwykle już w połowie stycznia każdego roku ogłaszamy, mając już wyznaczone hasło, czy temat danej edycji, a także miejsce, w którym ta edycja się odbędzie, ogłaszamy konkurs na realizacje artystyczne. On trwa około 2-3 miesięcy, a czekając na nabór, oczywiście pracujemy i zapraszamy także do współpracy artystów, o których sądzimy, że ich praktyka, czy ich jakieś zainteresowania tematyczne mogą korespondować ciekawie z danym tematem, stąd ten dwojaki nabór. Około maja ogłaszamy listę artystów wyłonionych właśnie z konkursu. W tym roku mieliśmy w ogóle rekordową ilość zgłoszeń, to było ponad 500 z Polski i z zagranicy. W tych 500 mieściło się około 160 z zagranicy. I tak w tym roku to ponad 70 realizacji, prawie setka artystów i do tego jeszcze sekcja studencka, ponieważ w tym roku bardzo ważnym takim segmentem Survivalu jest współpraca polsko-niemiecka pod patronatem Konsulatu Niemiec i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Także w tym segmencie współpracujemy ze studentami, profesorami z niemieckiej Kilonii, w związku z czym całe piętro, czwarte, ostatnie piętro pałacu oddelegowaliśmy na potrzeby tej współpracy i tam studenci z Wrocławia, Szczecina i właśnie Kilonii zaprezentują swój osobny segment, wpisujący się oczywiście tematycznie w hasło kapitał. Oprócz samej wystawy, performance'y i wykłady, debaty, scena dźwiękowa, a także spacery po mieście, które eksplorują właśnie ten temat. No, tego Wrocławia, tego miasta, którego już nie znamy i znać nie możemy. Hasło wieloznaczne i dające sporo przestrzeni artystom. Sprawdźmy. Na przeglądzie sztuki Survival, który rusza już 22 czerwca we Wrocławiu. A na miejscu nie zabraknie też Radiowego Domu Kultury. Dokładnie. Już za tydzień Radiowy Dom Kultury prosto z Wrocławia. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Agnieszki Obszańskiej. Jeszcze jedno miasto chciałam dodać na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Domu Kultury. To miasto to Warszawa. I proste skojarzenie z płytą Nowa Warszawa. Kilkanaście dni temu w Radiowym Domu Kultury opowiadaliśmy o trwającym festiwalu Kwartesencja. To jest festiwal, za którym stoi Royal String Quartet. Koncerty, które są realizowane na przestrzeni kolejnych tygodni i już jutro o 20:00 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, radiowym studiu Stanisława Celińska, Bartek Wąsik i Royal String Quartet przedstawią te utwory, które słuchacze Trójki doskonale znają z płyty Nowa Warszawa. Dawno już ta warszawska płyta w Warszawie nie była grana, więc jest wyśmienita szansa. Wstęp na jutrzejszy koncert jest wolny, no ale obowiązują wejściówki, więc kto szybciej przyjdzie, ten z pewnością koncert w studiu Lutosławskiego obejrzy i będzie mógł go posłuchać. Kończymy właśnie taką muzyką. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Zofia Kruszewska. Dziękujemy też w imieniu Michała Margańskiego. Do usłyszenia za tydzień z Wrocławia. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno. Na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę. Autobus tapla się w śniegu. Zza szyby oglądam betonu stolicę. Już jestem na drugim jej brzegu.